wakacje. No to na co oszczędzasz? O, patrz, jaki fajny skuter. Lokata wiosenna w Ideabanku z oprocentowaniem 3,5% w skali roku na 3 miesiące. Lokata dla nowych i obecnych klientów z możliwością zerwania bez utraty odsetek za okres jej trwania. Szczegóły na ideabank.pl. Żegnamy reklamy. Jest 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Filip Jarek. Związkowcy z ZNP wycofują się z obrad Okrągłego Stołu o oświacie. Nie przyjdą też działacze Forum Związków Zawodowych. Strona rządząca ma nadzieję, że zmienią zdanie. Burze piaskowe, zapowiadają synoptycy, mogą pojawiać się aż do piątku. Dzisiaj strażacy walczą z wieloma pożarami. Serbia wyciąga rękę do Francji i przekaże 1 000 000 euro na odbudowę katedry Notre Dame. Stosunki między tymi krajami były napięte od listopada. Liderzy Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w zaplanowanych na 5 obradach oświatowego Okrągłego Stołu. Tak decyzję wyjaśniał Sławomir Witkowicz z Forum Związków Zawodowych. Do dzisiaj nie wiemy, jaki ma być format tych rozmów. To wszystko pozwala nam wątpić w czystość intencji ze strony rządu, a po doświadczeniach negocjacji, które prowadzimy ze stroną rządową od 25 marca, no niestety, dopóki nie mamy na piśmie bardzo szczegółowych zasad, to nie będziemy w takiej formule uczestniczyć. Szef kancelarii premiera mówi, że trudno mu sobie wyobrazić, żeby związkowcy nie uczestniczyli w tym spotkaniu. Michał Dworczyk mówił w TVP Info, że ma nadzieję na zmianę ich stanowisk. To byłaby niezwykle smutna wiadomość. To by oznaczało, że centrale związkowe same chcą wykluczyć się z dialogu na temat przyszłości oświaty polskiej. Dla mnie jest to sytuacja trudna do wyobrażenia. Jeżeli pan Broniarz ma jakieś wątpliwości, dlaczego nie zadał pytania organizatorom tego Okrągłego Stołu, czyli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów? Do udziału w Okrągłym Stole zaprosił premier Morawiecki, który chce, żeby wzięły w nim udział przedstawiciele wszystkich środowisk zainteresowanych jakością polskiej oświaty. Obrady mają się rozpocząć w piątek w południe na Stadionie Narodowym w Warszawie. Od 8 kwietnia w części szkół trwa strajk nauczycieli, którzy chcą wyższych podwyżek niż te, które zaoferował rząd. Dziś przed budynkiem MEN-u manifestowali pracownicy szkół z wielu regionów Polski. Synoptycy ostrzegają już nie tylko przed silnym wiatrem, ale też przed burzami piaskowymi. Jest sucho i wietrznie i takie zjawiska mogą się pojawiać aż do piątku, potwierdza Ewa Łapińska z IMGW. Bardzo mało opadów występuje, w związku z tym pola i tereny, takie grunty są wysuszone i silny wiatr, który obecnie występuje nad Polską, powoduje takie burze pyłowe, burze piaskowe, zawieje pyłowe. Takie burze mogą być niebezpieczne dla kierowców. Ograniczenia widoczności już dzisiaj występowały w zachodniopomorskim. Do wieczora obowiązują jeszcze ostrzeżenia przed silnym wiatrem w 6 województwach: w zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Obecnie występuje dość silny i czasami nawet silny wiatr w porywach do 60, okresami 70 km na godzinę. Najsilniej wieje obecnie na Pomorzu, tutaj jeszcze lokalnie do 80 km na godzinę występują porywy wiatru. Ten wiatr powoli będzie słabł, także w nocy porywy nie powinny przekraczać 60 km na godzinę. Wiatr powoduje sporo problemów. Strażacy mają mnóstwo pracy, między innymi gaszą pożary. Ponad 100 strażaków walczy z pożarem 40 hektarów lasu w Dubielnie w województwie kujawsko-pomorskim. Mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości ewakuacji. Na miejscu jest nasz reporter. Bardzo się boimy i jesteśmy w pogotowiu, cały czas spakowane podręczne rzeczy, które nam, co tylko, żeby uratować życie, co niezbędne, żeśmy wzięli dokumenty, pieniądze, najważniejsze, coś do ubrania i mamy w samochodach i czekamy. Starszy kapitan Arkadiusz Piętak, rzecznik prasowy Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Siły i środki prawie z całego województwa, ponad 40 zastępów straży pożarnych. Wiatr wam na pewno nie pomaga. Wiatr nam nie pomaga ze względu na silny wiatr, ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko, ale też nie możemy skorzystać z pomocy dronów ani samolotów gaśniczych. Wszystkie osoby, które ewentualnie są brane pod uwagę, jeżeli chodzi o ewakuację, zostały poinformowane o tym, iż może zapaść taka decyzja, że będą ewakuowane. Miejscem ewakuacji będzie OSP Dubielno, a dokładnie świetlica OSP Dubielno. Jeszcze działamy, może uda nam się ten pożar za chwilę opanować, złapać i nie będzie on się rozprzestrzeniał i będziemy go dogaszać. Tylko dzisiaj w lasach w wielu regionach Polski wybuchło około 100 pożarów. Są także problemy z zerwanymi przez łamiące się konary liniami energetycznymi. Kilkadziesiąt tysięcy odbiorców nie ma prądu. Serbia przekaże 1 000 000 euro na odbudowę katedry Notre Dame. Francuskie media zwracają uwagę, że to jest ważny gest, biorąc pod uwagę napięte w ostatnim czasie stosunki między Belgradem i Paryżem. Relacja Marka Brzezińskiego. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić już nazajutrz po pożarze wyraził słowa współczucia i solidarności, zapewniając, że cała Serbia jest mocno zasmucona tym, co się stało. Teraz władze w Belgradzie wyjaśniają, że 1 000 000 euro to gest przyjaźni wobec Francji, podkreślając, że Notre Dame to ważny symbol dla kultury francuskiej i dla całej naszej cywilizacji. Słowa te kłócą się z pierwszymi reakcjami dwóch bulwarówek serbskich, które stwierdziły, że pożar był karą Bożą za wywieszenie w katedrze w czasie uroczystości setnej rocznicy podpisania zawieszenia broni w 1918 roku flagi Kosowa, nieuznawanego przez Serbię. Artykuły te były jednak bardzo szybko usunięte ze stron obydwu pism. Stosunki między Belgradem i Paryżem były lodowate po tym, jak w czasie uroczystości 11 listopada prezydent Kosowa Hashim Tači zasiadł na trybunie honorowej, podczas gdy szefa państwa serbskiego Aleksandara Vučića posadzono w drugim rzędzie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Ale serwis sportowy przed nami, Adam Malecki. Rozpoczęli 32. kolejkę. Piłkarze w Ekstraklasie. Na pierwsze danie w Gliwicach Piast podejmuje Zagłębie Lubin. Dzieje się na boisku. Była czerwona kartka. Hiszpan Jorge Felix podniósł zbyt wysoko nogę i kopnął w głowę Jakuba Czerwińskiego. Była też chwilę wcześniej bramka. Trafił dla Piasta Piotr Parzyszek, a to jego 8. bramka w sezonie. W meczu wieczornym, który rozpocznie się o 20:30, Krakowie zagra z Jagiellonią Białystok. Oba zespoły mają tyle samo punktów. Pasy ostatnio spotkanie przegrały w Warszawie z Legią. Przy Kałuży zamierzają wygrać, bo też jest o co walczyć, przekonuje napastnik Mateusz Wdowiak. Kolejny mecz, jeszcze zostało ich 6, także w każdym musimy zrobić tyle, ile możemy, tyle jesteśmy w stanie i zobaczymy, co to da. Chcemy zdobyć 3 punkty i pozostać w grze o to 3. miejsce. Jaga zmaga się z problemami kadrowymi, ale to żadna wymówka, mówi trener Ireneusz Mamrot. Wiemy, jak sytuacja z kontuzjami u nas wygląda. Na pewno mamy mniejsze pole manewru, ale cieszę się, że ci, co grają, też dają nam jakość, więc będziemy walczyć o zwycięstwo. Z informacji piłkarskich dodam, że z Legią Warszawa żegna się Adam Chluszek. Czech, który do Legii przyszedł w 2016 roku, będzie grał w Wiktorii Pilzno. W Budapeszcie trwają Mistrzostwa Świata w tenisie stołowym. Do trzeciej rundy gry podwójnej awansowała grająca w parze z reprezentującą Holandię Li Ji, reprezentująca Polskę Li Xian. Pokonały parę szwedzko-węgierską i zasłużyły na pochwały trenera Zbigniewa Nęcka. Koncentracja i determinacja naszych pani Li spowodowała, że wynik jest naprawdę bardzo dobry. To w ciemno byśmy to wzięli przed tym meczem. Także ten wynik cieszy, no i ciąg dalszy turnieju. Gramy oczywiście dalej. Z turnieju singlowego niestety odpadła Natalia Partyka. Przegrała Sutashimi Savetabut z Tajlandii. Także w Budapeszcie w pierwszej rundzie turnieju tenisowego przegrał Hubert Hurkacz. Polak przegrał 3-6, 4-6 z Węgrem Attilą Balaszem i tak tłumaczył przyczynę porażki. Cóż, no mecz na pewno do zapomnienia. Nie udało mi się zagrać dzisiaj na poziomie na takim, na jakim chciałbym zagrać. Było mega zimno. Przeciwnik tak samo miał mega zimno, więc on zagrał lepiej w tych warunkach i tyle. Jest w kolejnej rundzie. Jak jest mega zimno, to trudno nawet audycję prowadzić, prawda? A co dopiero grać w tenisa? Jeszcze na koniec siatkówka w wydaniu kobiecym. Zakończył się pierwszy mecz o brązowy medal, w którym Chemik Police przegrał 0-3 w setach z deweloperem Skyres Rzeszów. O 20:30 w pierwszym meczu o złoto zagrają łódzkie drużyny, czyli ŁKS z Grot Budowlanymi, ale o tym już opowie w kolejnym serwisie sportowym po 21:00 Mateusz Fusiarz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jak jest, proszę pana, mega gorąco, to też jest ciężko, zwłaszcza jeśli dochodzą do tego burze piaskowe. Pan wie, z czym się pan musi liczyć w najbliższych dniach, prawda? Pył znad Sahary, proszę pana. Raj Dakar. Proszę na siebie uważać i to na drogach od Śląska niemal po wybrzeże. Proszę państwa, tej nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, na zachodzie i południu przelotne opady deszczu. Temperatura od 5 na Podhalu i to nie jest upał, to prawda. 6 miejscami na wschodzie, do 10 nad morzem i na południowym zachodzie oraz 11 na nizinie szczecińskiej, ale już jutro wyraźnie cieplej, jutro w ciągu dnia. Bo temperatura od 16-17 na południowym wschodzie do 23 miejscami na zachodzie. A proszę pana, pod koniec tygodnia zdaje się w piątek to nawet 27 stopni. Czy pan sobie to wyobraża? Jak tu prowadzić audycję? No, Italia po prostu. Trójka. Program trzeci. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, ale przy Trójce proszę pozostać już za chwilę. Magiel Wagli. Autopromocja. Uwaga! Pociąg osobowy znikąd donikąd wjedzie na niewiadomy tor przy nieznanym peronie na bliżej nieokreślonym dworcu.

wieczór Państwu. Hrabia Miłtownika, jak numer PESEL, to jestem ja, a audycja Magiel Wagi, jest ze mną pani Bum Bum. Dzisiaj króciutki Magiel, tylko godzinny, więc tak szybciutko będziemy mówić, żeby troszkę muzyczki się... A ja będę właśnie zewalna mówił. No to szkoda, to dużo muzyki nie posłucham. Gdyż jestem jakiś ospały po tych świętach, gdyż obok strawy duchowej, podobnie jak i Państwo, strawa cielesna została spożyta w nadmiarze, w związku z tym dzisiaj będziemy brazyliować, żeby państwo poruszało troszkę rędziwiami, ale delikatnie, nie nerwowo, żeby sobie czegoś nie naciągnąć. To, co państwo usłyszały przed chwilą, to była introdukcja z pięknej płytki wydanej przez Soldiers Records pod tytułem Brazil, zagrane na trzech berimbałach. To byli berimbaliści. Berimbao to jest, jak państwo oczywiście doskonale wiecie, instrument w kształcie łuku, gdzie moduluje się dźwięk, przyciskając metalowy krążek do strunki. Miewa jeszcze z tykwy takie pudełko rezonansowe, czasami się trzyma górę owego łuku w ustach, jeszcze żeby dodać dodatkową modulację. No i tak to pięknie brzmiało. Melodia moim zdaniem prześliczna. Ode mnie młodzież, więc no nie tyle, że świeże płyty, ale muzyka popowa brazylijska. Luisa Brina i Liquidificator. Mówiłem kiedyś o płycie Taota. Powracam do niej, da Janela. Bardzo ładne pieśni. No i od razu słychać, gdzie, w jakim kraju jesteśmy. O meu Titi Smarogênio passou por aqui pra ver o céu de amanhã. Levou seu maracá. Mas como pode não ser Marogênio passar por aqui, sendo que logo amanhã vai ter que trabalhar. Já se tentou encontrar explicação, mas na internet não se tem notícia. Não tem proposta financeira, nessa hora o mercado já fechou e não se fala nisso além daqui. Já se tentou encontrar programação, mas não divulgam na internet. Ela passou, não foi só, foi multidão. E já faz tipo umas cinco noites repetidas, quanta gente vai virar um enorme. Vai dizer que não pode o prazer juntar promessa, cachaça e oração. Como eu te disse, Marogênio passou por aqui pra ver o céu de amanhã. Levou seu maracá. Mas como pode não ser Marogênio passar por aqui, sendo que logo amanhã vai ter que trabalhar. Meu te diz. Seu maracá. No, słodziutko. Młoda Brazylia, Luisa Brina i Liquidificator. Liquidificator. No to teraz nieco starsza Brazylia, ale równie sympatyczna, mam nadzieję, piosenka opowiada o rzece Amazonce, Amazon River. No cudnie. Cudnie, no i to się... Tak, mi się wydaje, że to ładnie się wszystko poprzeplata, chociaż wydaje pewnie to jakieś 70. lata. Nowa piosenka Pan Liu Midea to jest jakaś bardzo... Nie wiadomo, jakie to są lata, ci powiem, nie napisali. Podejrzewam, że to jakaś taka tropikalia już 70. lata. No, sprawdzimy. Tak. A to jest nowiutki utwór Estrangeiro, Paulio Midea i Paulo Noveas. No to jest taka postać bardzo młodziutka. W 95. pan się urodził, więc młodziutki. Nowa postać, jeżeli chodzi o piosenkową Brazylię, bo pan prosto z Rio. Estrangeiro, proszę bardzo. Vou pro Brasil. Eu vou pro Rio ver quem eu amo pra buscar um pedaço de mim. Vou pro Brasil. Eu vou dar mil razões pra cantar. Vou pro Brasil, vou ser feliz, reinventar as emoções. Vou descobrir, vou descobrir o que eu já sei no fundo de mim. Rever quem eu sou no profundo da raiz, pra saber onde é que eu vou. Irei encontrar o acaso maior na beleza de uma flor, na pureza de um amor. Eu vou procurar sem crer na razão, me guiar ao coração, abraçar o meu país. Para pá, para pá, para pá, para pá, para pá, para pá, para pá, para pá, para pá, para pá, para pá. No parapa często występuje i w Bosanowie, i w tej już późniejszej popowej scenie brazylijskiej. No, ale tutaj jakoś uchodzi to parapa. Niby wesoła piosenka, ale tam w środku była fraza o tym, że Irenka płakała. No podobno tak, tak. Ale z tym płakała, ale to już było kilka pieśni. No nie było, no bo tam czasem płaczą, no też przecież, jak się coś tam nie powiedzie. To ja troszkę taka żwawsza teraz ciuteńkę, także proszę się przygotować, zrobić parę wdechów, parę pompek dla rozgrzania organizmu, gdyż będzie sambao. Sambao zremiksowane w dodatku w remiksie Dilipa Harrisa. To jest takiej płytki, którą państwu już chyba prezentowałem, Sanzeira, przez Petersona wybrane utwory, oryginały i remiksy bardzo, moim zdaniem, atrakcyjne. No tamborim, se eu tocar, todo mundo vai gostar do meu manjar, do meu pudim, do meu manjar, do meu pudim. pokoju są ważne. Tam na pastą serwę, oj masków mamy. Emanuelia na łóżu, Lukaj Sardyna, Gabija Muda i Lukasis. Piękna Quicka, mój, jak państwo wiecie doskonale, ulubiony instrument muzyczny. Ja też wejdę już na teren tam, gdzie muzyka brazylijska często korzenna spotyka się z samplami i z elektroniką. Daora, ja już kiedyś opowiadałem o takiej składance, tam pierwszy raz usłyszałem, że w tak zwanym podziemiu, bo sama nazywa się Underground Music of Brazil, dzieją się bardzo ciekawe, przeróżne rzeczy i związane z hip-hopem, i ze sceną taneczną, i klubową. Amabis, taki pan zaśpiewał na tej składance utwór Para Mulatu. Amabis i Para Mulatu, tak nazywa się utwór. Umtokwe, taki tytuł utworu, nagrywany w paru studiach, muzyków tutaj mnóstwo. nie podejmuję się państwu wszystkich wymienić, nagrywane w paru studiach, no ale zmiksowane przez pana Dilipa Harrisa w Londynie. No i pięknie. Dzięki bardzo za liścik. Jeden, ale za to cudny, bo zdjątek mnóstwo. Pozdrowienia pani Magda. To piesek na tle latarni morskiej, a to latarnia morska na tle morza i tak dalej, i tak dalej. Bardzo miłe. No a teraz oczywiście pani Agnieszka Opszańska nie mieszka oprowadzić państwa po terenie kultura. Dziś więcej o trwającym w Warszawie festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Teren. Kultura. Wczoraj możemy mierzyć się z muzyką tradycyjną wykonywaną przez najlepszych muzykantów, ale także tych, którzy uczą się tradycyjnej nuty od mistrzów. Przed nami jeszcze do soboty koncerty, warsztaty, potańcówki czy spotkania. Cały program możemy choćby i teraz sprawdzić na www.festiwalmazurki.pl, a my wybierzmy parę punktów z tego dobrostanu. Na przykład w czwartek można wybrać się na koncert Pomerania, spotkania zachodu ze wschodem. Ten koncert może intrygować tym, że muzyka tradycyjna, bo mówimy o zachodniopomorskim regionie i do niedawna jeszcze uważało się, że ta muzyka, no cóż tam, jaka tam muzyka tradycyjna, jak tam wszyscy zostali wysiedleni, a przesiedleni zostali inni ludzie ze wschodu najczęściej. Mówi Jagna Knitel. No i gdzie ta tradycja, gdzie tu jest przekazywanie? Tymczasem Ewa Grochowska właśnie już od paru lat poświęca się temu, żeby zbadać, żeby powyciągać te wątki muzyczne, a właściwie można powiedzieć, żeby uczynić równoprawnym to, co każda z tych lokalnych społeczności ma swojego. Znaczy, żeby to się nazywało, że to jest muzyka tradycyjna stamtąd. Niezależnie od tego, że jest to muzyka przywieziona spod Wilna, spod Lwowa i to właśnie usłyszymy na koncercie. Również usłyszymy osoby z Niemiec, które badają historycznie ten teren, to znaczy też doszukują się takich korzeni tej muzyki jeszcze z czasów niemieckich. A dzień wcześniej, czyli w środę, wydarzenie, które łączy się z hasłem wywoławczym tegorocznych Mazurków. A brzmi ono Rytmy i Smaki. Zatem w środę... Uczta, czyli takie wydarzenie kulinarno-artystyczne, tam będzie rzeczywiście jedzenie też, ale to jest uczta, którą przygotowuje, którą wymyśliła Monika Kucia. Nie pierwsza to jej już taka uczta, nie pierwsze to jej takie wydarzenie. To nosi tytuł w tę zieleń i będzie zarówno miało odniesienia do Wielkanocy, jak i odniesienia do wiosny, odniesienia w kuchni, ale w muzyce też, ponieważ to będzie też koncert, będą tam fantastyczne śpiewaczki z Podlasia, z Dobrowody, z Gałek Rusin i z Rzeszowszczyzny, kapela z Futomy. Sami jesteśmy ciekawi, co z tego wyniknie. A sobota to tradycyjnie już noc tańca, która zaczyna się o 19, a wcześniej od rana targowisko instrumentów. Instrumentów, instrumencików, detali albo ogromnych jakichś przedmiotów, które tam można oglądać i każdy można wypróbować. Ale to jeszcze nie wszystko. Codziennie po każdym koncercie zaczyna się zabawa, która jest, no już tutaj zupełnie nieprzewidywalna. Znaczy mamy jakieś propozycje, kto zagra do tańca, ale zawsze to się może rozszerzyć, zawsze może coś nowego się urodzić, a już w ogóle kulminacja i największa eksplozja tej całej energii, no to jest noc tańca, która trwa do białego rana w sobotę. Rozkręcenie na całość. To Wszystkie Mazurki Świata. Festiwal, który trwa jeszcze do soboty w Warszawie. A ja polecam. Kiedy opowiadam często o Brazylii, tej nowej scenie, no to Maga Bo jako producent, jako raper, jeden z pierwszych takich, który zwrócił moją uwagę na to, co się dzieje w muzyce elektronicznej brazylijskiej, zwrócił właśnie utworem, który chciałem zaprezentować. Utwór nazywa się No Balanco de Canoa. To taki przebój był wręcz. Tak, tak. Klubowy. Rosa Angela Macedo tutaj też zaśpiewa w tym utworze. Maga Bo, który w Maglu już nieraz się wydzierał, pojawiał. Proszę bardzo. É no balanço da canoa que eu tô peneirando. É no balanço da canoa que eu vou peneirar. É no balanço da canoa que eu tô peneirando. É no balanço da canoa que eu vou peneirar. Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar. Quero ver quem brinca no meu arraiá. Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar. Quem vai levantar poeira no meu arraiá. Maria

Dokończyłem, no bo króciutki tak, Magielek. W przyszłym tygodniu będzie sam pan będę sam, będę manierował. No, a do tej Brazylii z całą pewnością wrócimy za jakieś 3 tygodnie. Dziękujemy za obfitą korespondencję. W sumie sztuk jedna, ale za to bardzo obfita. No i życzymy państwu, żeby się państwo dobrze poczuło. Lourdes de Luz jeszcze na koniec zagada, zarapuje, zaśpiewa Corrente de Aqua Doce. Do usłyszenia za tydzień. W takim razie Samotny Magiel będę. Bardzo ja też chciałem powiedzieć dobranoc. Vidro é de zinco, me deixa colar, meu pulseiro e brinco, me deixa que eu pego o trem, é 10 para 5, me deixa colar, meu pulseiro e brinco. Depois das 5, vou me arrumar. Quando se vai no mar, se vai sem trinco. Vou estrear a beca nova, vou no vinco. E branco solar que atravessa o vidro, esquenta o zinco. Eu vou descer com o rio pro mar. Depois das 5, vou me arrumar. Quando se vai no mar, se vai sem trinco. Vou estrear a beca nova, vou no vinco. E branco solar que atravessa o vidro, esquenta o zinco. Me deixa, meu tatuagem de vidro é de zinco. Me deixa colar, meu pulseiro e brinco. Me deixa que eu pego o trem é 10 para 5. Me deixa colar, meu pulseiro e brinco. Orei. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie.